potrafię pomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Od lipca samorządowcy zarobią o 1/5 mniej. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Najbogatsi Polacy zapłacą daninę solidarnościową. Projekt krytykują protestujący w Sejmie. Rada Bezpieczeństwa ONZ obratowała nad sytuacją na Bliskim Wschodzie. Pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców obcięte zostaną obniżone o 20%, zakłada przyjęte dziś przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Centrum Informacyjne Rządu informuje w wydanym komunikacie, że przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm 10 maja nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20% pensji parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych. Czytamy w komunikacie. Rozporządzenie wchodzi w życie w sobotę 19 maja, natomiast obniżenie wynagrodzeń będzie obowiązywać od 1 lipca. Najbogatsi złożą się na pomoc dla niepełnosprawnych. Rząd przedstawił założenia tzw. daniny solidarnościowej. Podatek zapłacą ci, którzy miesięcznie zarabiają ponad 87 tysięcy złotych. Protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych krytykują projekt. Mówią, że ich najważniejszy postulat pozostaje niespełniony. Daninę solidarnościową zapłacą osoby zarabiające więcej niż 1 000 000 złotych rocznie. Danina wyniesie 4% i obejmie nadwyżkę zarobków ponad tę kwotę. Łącznie z innymi sposobami finansowania ma to dać 2 miliardy złotych na wsparcie niepełnosprawnych. Według minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej ta propozycja powinna spełnić oczekiwania protestujących w Sejmie. Absolutnie spełnia ten postulat dodatku rehabilitacyjnego. Rządowe propozycje skrytykowali jednak protestujący w Sejmie niepełnosprawni i ich rodzice, w tym Iwona Hartwich. W dalszym ciągu nasz pierwszy postulat brzmi, aby rząd po prostu dołożył 500 zł na życie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Protest niepełnosprawnych i ich rodziców i opiekunów trwa w Sejmie od 18 kwietnia. Daninę solidarnościową zapłaci w Polsce łącznie 25 tysięcy osób. Karol Surówka, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa ONZ obradowała nad sytuacją na Bliskim Wschodzie. Koncentrowała się głównie na zaostrzającym się sporze izraelsko-palestyńskim. Przewodnicząca debacie ambasador Polski przy Narodach Zjednoczonych Joanna Wronecka wezwała do jak największej powściągliwości, by uniknąć dalszej eskalacji przemocy, której rezultatem są ofiary śmiertelne. W Strefie Gazy doszło wczoraj do krwawych starć palestyńsko-izraelskich, gdy Palestyńczycy protestowali przeciw przeniesieniu ambasady USA z Tel Awiwu do Jerozolimy. W zamieszkach zginęło 59 Palestyńczyków. A ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała dziś telefonicznie z premierem Izraela. Zaapelowała do Izraela i do Palestyny o zaprzestanie eskalowania konfliktu. Informuje o tym rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert. To, co dzieje się w Strefie Gazy, to okropności na granicy Izraela ze Strefą Gazy bardzo nas martwi. Tragiczne jest to, że tak dużo ludzi zginęło, a wśród nich także nieletni. Jasnym jest, że każdy ma prawo, ale do pokojowego protestu. I tak samo jasne jest, że taki pokojowy protest nie może być wykorzystywany do wymuszania przemocy. Hamas stoi za eskalacją przemocy i to jest cyniczne. Stefan Seibert skrytykował także władze Izraela. Rząd Izraela ma prawo i obowiązek dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli i swoich granic, ale do tego muszą być wykorzystane proporcjonalne środki, powiedział rzecznik rządu w Berlinie. Prezydent Francji Emmanuel Macron, który także rozmawiał dziś telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, zaapelował o zagwarantowanie Palestyńczykom prawa do pokojowych protestów i potępił użycie przemocy w Strefie Gazy, poinformował Pałac Elizejski. Brytyjska premier Theresa May zaapelowała z kolei o wszczęcie dochodzenia w sprawie wczorajszych wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Ponad 400 kg domowych przetworów w kilkuset słoikach znaleźli wędkarze w podelbląskim jeziorze Druzno. Kto je tam rzucił? Na razie nie wiadomo. Wiadomo, że potem kimś musiał posprzątać Polski Związek Wędkarski. Można było przebierać w korniszonach, grzybkach, agreście, porzeczkach, kompotach i tak dalej. Widać, że ktoś po prostu w ten sposób sobie opróżnił całkiem zasobną piwniczkę. Informuje Krzysztof Cegiel, dyrektor Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. Trudno powiedzieć, co było inspiracją dla tego, kto postanowił posprzątać u siebie, robiąc solidny bałagan u innych. Ta bezmyślność ludzka jest tutaj czynnikiem często determinującym pewne rzeczy, niosącym olbrzymie konsekwencje. Słoiki są wyzbierane i zebrane w worki, gotowe do wywiezienia. Tu swoją pomoc zadeklarowała gmina Markusy, na terenie której jest jezioro Druzno. W najbliższych dniach słoiki zostaną przekazane do utylizacji. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz i informacje sportowe. Nasze siatkarki zaczynają walkę w Lidze Narodów. Na początek starcie z drugą w światowym rankingu reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Dla debiutującej w kadrze Marii Stenzel to będzie spore przeżycie. Niedawno oglądałam takie siatkarki w telewizji, a teraz będę widziała je po drugiej stronie siatki i będę się normalnie z nimi witała na początku meczu, więc to dla mnie wielkie wyróżnienie. Wiem, że będzie ciężko, ale no myślę, że też jesteśmy takim zespołem, który może zaskoczyć i być takim czarnym koniem. Mecz z USA w nocy o 2:30. W kolejnych dniach Polska zagra jeszcze z Turcją i Włochami. W siatkówce grają reprezentacje, w koszykówce wciąż rywalizują kluby. Polski Cukier Toruń pokonał dzisiaj w półfinale 84-78 Stal Ostrów Wielkopolski, a nadzieje kibiców z Torunia na finał Mistrzostw Polski odżyły. W tej chwili w rywalizacji do trzech zwycięstw Stal prowadzi 2-1. Jednak zdaniem trenera Mirosława Noculaka to drużyna z Wielkopolski ma większe szanse na awans. Stal rzeczywiście w tej serii prezentuje się lepiej, jako zespół bardziej zwarty. Wszyscy zawodnicy odgrywają jakąś rolę w Stali, czego nie można powiedzieć o Cukrze. Szczególnie zawodzą Polacy. Dwóch reprezentantów ma Cukier, Gruszecki i Cel i oni nie błyszczą. Amerykanie też nie grają równo. Ale czasem przewaga własnego parkietu jest nieoceniona. Kolejny mecz w czwartek, także w Toruniu. A jutro trzeci mecz remisowego jak na razie starcia z Telmetu z Anwilem. W piłce ręcznej także półfinały. Po bardzo wyrównanym meczu Gwardia Opole wygrała 34-33 z Wisłą Płock. Rewanż w sobotę, a jutro drugi półfinał. Azoty Puławy zagrają z Vive Kielce. Teraz trochę nieoczekiwanie, biorąc pod uwagę porę roku, skoki narciarskie. FIS podjęła decyzję o zmianie procedur kontroli skoczków. Będą musieli przytyć. Do tej pory zawodnicy wchodzili na wagę w butach, wkładkach i kaskach. Teraz będą ważeni bez nich, a to oznacza, że będą musieli przybrać na wadze około 2 kg. A serwis kończymy piłką nożną i nieco kuriozalną sytuacją. Były trener Lecha Poznań, Nenad Bielica, zdobędzie jednak krajowe trofeum. Oczywiście nie z kolejorzem, z którego wyleciał kilka dni temu, a z Dynamem Zagrzeb. Chorwat zostanie jutro oficjalnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Dynama, który przed ostatnią ligową kolejką ma już zapewniony tytuł. A zatem będzie mistrzostwo, ale nie to, o którym Bielica na pewno marzył i o które prawie cały sezon walczył. A kolejny Sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Noc pochmurna, miejscami deszcz i burza. Będzie od 8 stopni na wschodzie do 13 w centrum i na zachodzie. Nad ranem mglisto. Środa pochmurna, deszczowa i burzowa. Na termometrach od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zastępujemy niezastąpionych. To hasło kampanii, o której dziś opowiemy. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje rodziców zastępczych dla swoich małych podopiecznych. Sprawa jest niezwykłej wagi i można stworzyć szczęśliwy dom dla gromadki maluchów w jednej z czterech wiosek. W cyklu Na wyciągnięcie ręki będzie o sile literatury. Poprzez pryzmat książki Marka Adamika Sensu Sens, z której przesłaniem identyfikują się ludzie zmagający się z różnymi chorobami, ale nie tylko, i która jest dla nich ogromnym wsparciem w ich codziennym życiu, ale też wielką inspiracją, wspomnimy jej autora, wyjątkowego człowieka, grafika, malarza i pisarza, który niedawno tragicznie zginął w górach. O tym wszystkim już za chwilę. Time. W studiu są już goście Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i Wioletta Lewandowska, mama SOS z Wioski Dziecięcej w Siedlcach, prowadzonej przez to stowarzyszenie. Witam panie serdecznie. Witamy. Dobry wieczór. Zastępujemy niezastąpionych. To już trzecia edycja kampanii rekrutacyjnej Szukamy Rodziców SOS, czyli można powiedzieć chyba rodzice z ogłoszenia. Sprawa niezwykle poważna i też ogromne wyzwanie. Czy nie mieli państwo żadnych obaw, wątpliwości, startując z taką kampanią? Obaw i wątpliwości nie mieliśmy, bo chcieliśmy zniwelować obawy i wątpliwości osób, którym kiedyś przyszło do głowy, żeby rodzicami zastępczymi czy rodzicami SOS zostać. To już rzeczywiście trzeci raz organizujemy tę kampanię, dlatego że cały czas poszukujemy kandydatów na rodziców SOS i wcale niełatwo jest ich znaleźć. Najprawdopodobniej dlatego, że ludzie po prostu po pierwsze mogą nie wiedzieć, że można takim rodzicem SOS w naszych wioskach zostać, ale też dlatego, że myślą, że nie dadzą sobie rady, że żeby wychowywać dzieciaki po bardzo trudnych przejściach, trzeba być bohaterem, supermanem. I oczywiście też tak uważam, tak na marginesie, ale jakbyśmy zapytały o to Wiolę, to pewnie powie, że nie. Myślę, że tutaj nie trzeba mieć obaw w tym sensie, że trzeba jak najgłośniej o tym mówić, że jest w Polsce 74 tysiące dzieci, które nie wychowują się w biologicznych rodzinach, a 1/5 z nich, to jest około 16 tysięcy dzieci, to są dzieci, które nadal mieszkają w instytucjach, nie w rodzinach, nie w rodzinach zastępczych, nie w rodzinach SOS. My chcemy to zmienić. Chcemy, żeby te dzieciaki miały dom, miały miłość, miały mamę bądź mamę i tatę, by mogły zostać przyjęte do wiosek dziecięcych i by mogły wzrastać i rozwijać się i przygotowywać się do dorosłości, tak jak wszystkie inne dzieci. A kogo przede wszystkim państwo szukają? Przede wszystkim szukamy ludzi o wielkich sercach. To jest najważniejsze. To muszą być ludzie, którzy są zmotywowani do tego, żeby poświęcić swoje życie potrzebującym dzieciom. Chcielibyśmy, żeby to były osoby, które mają no, chociaż 15 lat do emerytury, żeby mogli wychować chociaż jedno pokolenie dzieci, więc no i też żeby mieli siłę, bo pewnie Wiola się ze mną zgodzi, że żeby wychowywać na przykład 7 dzieci, tak jak ona, trzeba też być zdrowym fizycznie i trzeba mieć też bardzo dużo siły. Także wiek o tyle ma znaczenie, że chcielibyśmy, żeby to byli ludzie, którzy mają też siłę fizyczną do tego, żeby unieść to bardzo duże wyzwanie. Szukamy samodzielnych mam, szukamy par, szukamy osób, które chciałyby związać się z dzieciakami na długo, no bo to jest zobowiązanie na całe życie. Jeżeli chodzi o takie wymogi formalne, no to dobrze jest, żeby kandydaci mieli wykształcenie minimum średnie, oczywiście wykształcenie pedagogiczne także jest atutem, chociaż nie jest decydujące. Mamy bardzo różnych rodziców SOS, mamy na przykład takich rodziców, którzy mają już odchowane swoje biologiczne dzieci i chcą jeszcze dać coś siebie światu. Mamy też ludzi, którzy mają swoje biologiczne dzieci i wychowują je w wiosce. Także no, to jest bardzo, bardzo różnie i tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby to były osoby, które po prostu chcą się poświęcić dla dzieciaków. To zobowiązanie na całe życie. Podejrzewam, że wielu kandydatów tak do końca może nie wiedzieć, na co się porywa. Jaki test muszą przejść kandydaci, żeby wszystkie strony miały pewność, że to właśnie te właściwe osoby? Nasza rekrutacja, czyli ten test, jak go pani nazwała, trwa długo. To jest około roku, a czasem także dłużej, bo czasem jest tak, że na przykład kandydat bądź kandydaci mówią, no na razie stop, musimy się jeszcze chwilę zastanowić. My dajemy tym ludziom czas i dajemy też sobie czas na to, żeby zdecydować, czy to rzeczywiście są odpowiedni kandydaci i te osoby przede wszystkim muszą zdecydować, że to jest rzeczywiście styl życia, na jaki chcą się zdecydować. Takim kluczowym momentem, czy po pierwsze trzeba do nas na pewno wysłać CV, list motywacyjny, no bo to jest też praca, chociaż no ja bym tak do końca pracą jej nie nazwała, to jest raczej sposób na życie. Potem są rozmowy i testy psychologiczne u nas w Warszawie, w stowarzyszeniu. Ten proces jest dość długi, dość skomplikowany, no bo rzeczywiście to są osoby, którym my powierzamy dzieci, więc musimy je bardzo dobrze sprawdzić. Czy to są osoby, które stoją pewnie na własnych nogach, czy to są osoby rozsądne, czy to są osoby, które nie są przypadkiem na zakręcie życia, bo to jest raczej praca, czy zobowiązanie dla osób, które mają pozałatwiane wszystkie swoje osobiste sprawy, no bo nie jesteś w stanie pomóc dziecku, jeżeli z tobą jest coś nie w porządku. To jest tak jak w samolocie. Jak wypada maska, to najpierw ją się tlenowa, najpierw ją się zakłada sobie, potem dziecku. Także no, nie jesteśmy w stanie pomóc dziecku, jeżeli no, z nami jest coś nie w porządku. Więc te wszystkie testy są właśnie po to, żeby zobaczyć, czy te osoby się do tego życia nadają, a potem jest tygodniowy wolontariat i 3-miesięczny staż. To jest taki kluczowy czas w tym procesie rekrutacyjnym, bo wtedy jest się w wiosce jako ciocia bądź wujek i pomaga się rodzicom SOS wychowywać dzieci przez te 3 miesiące, czyli tak naprawdę to jest taki czas na sprawdzenie tego, czy to jest rzeczywiście to, o co mi chodziło, czy ja to uniosę i orientuję się wtedy, że, no, z czym ja się tak naprawdę za chwilę będę mierzyć. I to jest ten czas dla tych osób, żeby one podjęły decyzję, że to jest dla nich i czas dla nas, żebyśmy my podjęli decyzję, czy ta osoba, czy te osoby się rzeczywiście do tego nadają. Posłuchajmy mamy SOS, określanej tytułem Mistrzyni Świata w tej dziedzinie. Czas niezwykły. Danuta Ulidowicz to najdłużej pracująca mama SOS na świecie. Przez ostatnich 30 lat wychowała 19 dzieci, a o stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce dowiedziała się z radia i to w nietypowych okolicznościach. Pierwszy raz usłyszałam o wiosce, właśnie opalając się. Zapamiętałam sobie to, poszłam zapisać szybko i kiedy wróciłam do Gdańska, bo wtedy w Gdańsku mieszkałam, napisałam list do Zamościa i tak się moja przygoda zaczęła. Pamięta pani swojego pierwszego podopiecznego, czy pierwszych podopiecznych? Pierwszym podopiecznym był Piotruś, miał 2 latka. Następna dwójka, też 2 latka i 4 przyszli w styczniu, potem w listopadzie jeszcze 2 dziewczynki i na następny rok, czyli już po roku przyszła jeszcze jedna dziewczynka, 1,5 roku. I w ten sposób, że tak powiem, dom się zapełnił. Czego te dzieci doświadczyły? Na pewno doświadczyły porzucenia. Często, kilkakrotnie. Najwięcej właśnie to było agresji, gdzie ojciec był agresywny właśnie po alkoholu, matka była, że tak powiem, spolegliwa, pozwalała ojcu na wszystko, a dzieci na to patrzyły. I to właśnie często im zostawało w głowie, że trzeba uciekać, jak coś się dzieje niedobrego, ktoś krzyknie, to trzeba uciekać. I każda właśnie intonacja głosu, dzieci wyczuwają jak kamerton. Także do nich trzeba było cały czas spokojnie tłumaczyć, mówić, czasami tylko popatrzeć, uśmiechnąć się, przytulić. Takie też mówienie o tym, że słuchaj, ja teraz wychodzę, ale tylko na przykład do toalety, chociaż wiedziałam, że oni za drzwiami już stoją i czekają, bo jeszcze mi nie wierzą. Po czym pani poznawała, że no, można powiedzieć, zdobyła sobie serce tych dzieci? Po spontaniczności. Jak zaczęły być spontaniczne, jak nie uciekały ode mnie, tylko przychodziły, jak zaczęły zadawać pytania, że zaczynają mi wierzyć i ufać. Albo ja wzięłam je na ręce i to dziecko samo z siebie złapało mnie na przykład za szyję. Ja mówiłam na przykład do Piotrusia, chodź do mamy i on z automatu potem zaczął do mnie mówić mamo. Następne dzieci, to one po prostu przez naśladownictwo zaczęły mówić. Najtrudniej było z dziewczynkami, które już miały 10-11 lat, ale i one zaczęły, bo one, nie mając rodziców, mieli w sobie taką potrzebę, żeby mówić mamo. Dla mnie to też jest fenomen, że będąc taką przyszywaną mamą, cały czas byłam nią. A jakie założenie czy cel też przyjęła sobie pani, opiekując się tymi dziećmi, wychowując je? Żeby miały poczucie takiego spokoju, zaufania do dorosłych, co zostało im do tej pory zabrane. Ale przede wszystkim właśnie ten ciepły dom. A kim oni zostali? Wychowała pani kucharza? Tak, i kucharza, i matematyka, cukiernika, fryzjera, Krysia menadżerem została, dietetykiem. To, co akurat dzieci chciały, tak? Czy pani się czuje mistrzynią świata? No bo tak się panią określa z racji, że 30 lat pani zajmowała się tym, czym się zajmowała. Trochę jestem zażenowana tym. Robiłam coś nie na pokaz, tylko po prostu, żeby dać dzieciom trochę radości. Dla mnie to jest po prostu taki styl życia. Taki wybrałam. Sama się nieraz zastanawiałam, że to chyba jakieś, nie wiem, zrządzenie losu, że po prostu wytrzymałam, bo do tej pory wszystko, co robiłam, to było, że tak powiem, na chwilę i szukałam swojego miejsca. Nigdy nie przypuszczałam, że akurat właśnie tu, w Biłgoraju, będę tyle lat. No, to nie było tak. Z Danutą Ulidowicz rozmawiał Kuba Witkowski. W jaki sposób pani została mamą SOS w Wiosce Dziecięcej? Kolega przyniósł po prostu do pracy taką ulotkę. Pamiętam, taka szara ulotka. Polska narysowana i 4 punkciki właśnie tam, gdzie się znajdują właśnie wioski dziecięce. Karlino, Siedlce, Biłgoraj i Kraśnik. I kolega mówi, ty do tego się nadajesz. A ja pracowałam wtedy w domu pomocy społecznej z dziećmi upośledzonymi. Tak na niego popatrzyłam, zaśmiałam się, opowiadasz głupoty. Ale wzięłam tą karteczkę i schowałam ją sobie do torebki. Przyszłam do domu po dyżurze i tak sobie zaczęłam po prostu oglądać tą kartkę. Tam była informacja, tak, właśnie o biurze krajowym, że są poszukiwane mamy. Weszłam na stronę, zajrzałam sobie tam i no, ja mam swoją córkę biologiczną, więc jakoś tak chodziłam z tym z tydzień chyba i mówię, ale porozmawiam z córką. Porozmawiałam z córką, weszłyśmy też na stronę, pokazałam jej, jak wyglądają wioski i moja córka mówi, mamo, mi się podobają Siedlce. Ja mówię, no dobrze, no to ja po prostu spróbuję się tam dodzwonić do Warszawy, no i zobaczymy, może tam kiedyś pojedziemy. Zadzwoniłam właśnie do biura krajowego, umówiłam się na spotkanie z panią Olą Malec, to pani psycholog, zresztą dzisiaj już się inaczej nazywa, dla mnie będzie zawsze pani Ola Malec. No i pojechałam no z takim, z duszą na ramieniu, tak, no bo to jednak po pierwsze, no to kawałek do tej Warszawy, pamiętam, jechałam w nocy, musiałam wstać jeszcze, bo to był jakiś mecz, coś takiego. No i pierwsze spotkanie, takie miłe, sympatyczne. Potem były właśnie, zaczęły się te testy, chyba z 2 czy 3 razy jeździłam do Warszawy właśnie na te rozmowy. Później pojechałam jeden dzień zobaczyć właśnie do Siedlec i to był maj i tak jak teraz zakochałam się w tym miejscu, bo u nas jest pięknie, jest dużo zieleni, te domki, z 12 domków i rozmowa z dyrektorem, z panem Jarosławem Świerczewskim. Przyjechałam do domu pełna emocji, powiedziałam córce, że mi się bardzo podoba. Moja córka też chciała zobaczyć te Siedlce i tą wioskę dziecięcą, więc ją zabrałam jeszcze raz, przyjechałam z nią. Jej pytanie do dyrektora było takie, czy będzie mogła swoje rzeczy pozabierać. Ale dyrektor powiedział, że tak, oczywiście. No i tak zaczęła się nasza przygoda. Czy nigdy nie miała pani chwili zwątpienia? Jeśli chodzi o tą swoją pracę i to swoje życie, to nie. Ja zawsze pracowałam z dziećmi i zawsze z dziećmi, które potrzebowały tej pomocy i moja była stara praca dużo mi pomogła w mojej obecnej pracy, tak? Mowa ciała, bo dzieci z głębokim upośledzeniem, tak? No nie powiedzą, co je boli i czego tam by chciały, tak? Ile dzieci ma pani pod swoją opieką? Mam 7 dzieci pod swoją opieką, 6 chłopców i 1 dziewczynkę. To jest normalny dom, więc normalnie już teraz to są, no najstarszy ma 16 lat, 14-latek, 13-latek, 2 11-latków, 10 i teraz już będzie miał 9 lat, najmłodszy chłopiec. Mam też asystentkę, która przychodzi do pracy i pomaga mi, więc radzę sobie. Ja lubię, jak ktoś lubi swoją pracę. Widać, że jest pani taką uśmiechniętą, radosną osobą. Rozumiem, że też bardzo wiele takiej pozytywnej energii pani wnosi do tej pracy. Chociaż zastanawiam się, czy można mówić o tym, że to jest praca. To jest życie, tak? To trzeba lubić, bo praca, no to ktoś, nie wiem, przychodzi na 8 godzin, tak? Patrzy na zegarek, jecha 15, dobrze, to jutro zrobię, a tutaj nie ma tak, bo nie wiem, będzie 20 i któreś dziecko potrzebuje rozmowy, tak? Potrzebuje przytulenia, potrzebuje pobyć tylko ze mną i po prostu się jest, tak? A jak się taką tą pozytywną energię przekazuje, te dzieci tego nie znały, tak? Bo one, tak jak już mówiła koleżanka Danusia, przestraszone, każdy podniesiony głos, to już strach trzeba, tak? Ucieczka, tak? Że trzeba uciekać, bo dzieje się coś złego. Ja staram się pokazywać, jak wygląda normalny dom. I to, czego nauczyła mnie moja mama, no już się rozklejam jak zawsze, po prostu to staram się przekazywać, żeby dzieci zobaczyły, jak wygląda normalność, tak? Nic nadzwyczajnego. Co dla pani jest takim największym powodem do dumy? Że dzieci, widzę, że czują się bezpiecznie, że jak przychodzą do domu, to mówią do domu, tak? A nie, że wioska, tylko u nas w domu. U nas w domu ciocia, tak, czy moją córkę też traktują jak nasza Wiktoria, moja córka ma na imię Wiktoria, czyli nasza, czyli po prostu traktują jak starszą siostrę. Śpi już. Co noc mówiła na kołdrę koc. prostu licz swe potwory. Do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać. Chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Przez cały czas używamy określenia mama SOS. To nie przypadek, że państwo postanowili tak tytułować mamy w wioskach dziecięcych. Tak jest. No my nazywamy się Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, więc to SOS też cały czas się przewija, to SOS, czyli wezwanie o pomoc. I te dzieciaki, które są pod opieką naszej organizacji, właśnie pomocy potrzebują, pomocy dorosłych. Natomiast mówimy o mamie SOS, dlatego że większość naszych dzieci ma mamy biologiczne. Te osoby, które je wychowują, nie są ich matkami biologicznymi, więc żeby to odróżnić, no to mówimy, że to jest mama SOS, ale dzieci mówią różnie. Na przykład do Violi dzieci mówią ciociu, do pani Danusi dzieci mówiły mamo. To zwykle jest tak, że jak przychodzą pierwsze dzieci, zaczynają mówić i potem już te następne po prostu to powielają. No ale to SOS rzeczywiście cały czas nam się przewija, bo o tym trzeba pamiętać, że te nasze dzieciaki są bardzo poranione. To są dzieci porzucone, osierocone. Najczęściej jest sieroty społeczne, czyli dzieci, które mają rodziców biologicznych, z którymi bardzo często jest też kontakt. Więc to też ten rodzic SOS, czy mama SOS za ten kontakt odpowiada. Ona go kształtuje. Ona też próbuje dzieci skłonić do tego, żeby z rodzicami biologicznymi, o ile jest to możliwe i bezpieczne dla dzieci, czy z inną, dalszą rodziną, miały kontakt. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie potrafią zbudować swojej przyszłości, jeżeli nie znają przeszłości, jeżeli nie znają swoich korzeni. I to jest też takie bardzo ważne zadanie w ogóle rodziców zastępczych, bo opieka zastępcza jest, jak sama nazwa wskazuje, w zastępstwie, czyli na jakiś czas. Na ten czas, dopóki sytuacja w rodzinie biologicznej nie poprawi się na tyle, żeby dzieci mogły tam wrócić. I to się zdarza. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Moje dzieci mają kontakt z rodziną biologiczną, bo ja mam dwa rodzeństwa. Jedno rodzeństwo ma ze strony ojca kontakt. Mama się nie interesuje dziećmi. Natomiast drugie rodzeństwo ma kontakt z mamą i z tatą, chociaż rodzice nie są razem. Zabierają też dzieci czasami na jakiś tam krótki okres, jakieś święta, czy jakiś kawałek wakacji. Natomiast, no, tak jak już tu powiedziała Ania, dzieci muszą znać swoją tożsamość i ja jestem za tym właśnie bardzo, bardzo, żeby był kontakt z tą rodziną biologiczną. Aczkolwiek to też trzeba potrafić rozmawiać z tymi rodzicami, żeby ich nie urazić. Są często nieporadni życiowo, tak? Więc no to często też, no, prości ludzie, którzy, no, nie poradzili gdzieś sobie, no ale coś tam próbują zrobić. Najważniejsze jest dobro dziecka, więc ten rodzic to chciałby być takim rodzicem, który na wszystko pozwoli, nie będzie granic, nie będzie norm przestrzeganych, tak? No to wiadomo, no jak dzieci wtedy to oczywiście, że wykorzystują i wtedy jest super. No rodzice myślą, że jak, nie wiem, przywiezie słodycze, tak, i po prostu, nie wiem, da jakiś prezent, no to już jest jakby sprawa załatwiona. No niestety tak to nie wygląda, aczkolwiek bardzo ważne jest, tak, zawsze dzieci będą wybielały swoich rodziców, idealizowały, tak, także to już trzeba też się z tym jakby trochę pogodzić, tak, i nigdy nie powiem dziecku, że to mama to była zła, czy jest zła, bo ja tej kobiety nie znam. Ja wiem, że ja chcę dziecku zapewnić poczucie bezpieczeństwa, bo to dla nich jest najważniejsze. Jak dziecko właśnie, jak też koleżanka mówiła, Danusia, przyjdzie i samo rozłoży ręce, że chce się przytulić. Nie, bo kolejne przyszło i też się przytuliło, tylko tak od siebie, tak? Odwróci się i to jest takie, łapie za serce, tak? Jak podejdzie, ciociu, kocham cię najbardziej na świecie. No to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Ilu rodziców zastępczych tak naprawdę brakuje? W naszej organizacji moglibyśmy właściwie już przyjąć 6 par bądź 6 osób, które mogłyby w naszych domach zamieszkać. No pomału nasze mamy, głównie z Biłgoraja, zaczynają odchodzić na emerytury. Czekamy na taką wymianę pokoleń, czyli na już 6 rodzin, a docelowo 10, więc spore są te potrzeby. Gdybyśmy to mieli pomnożyć przez liczbę dzieci, to spójrzmy, w każdym domu mogłoby zamieszkać 8 dzieci. To bardzo dużo, no ale załóżmy, że tak to jest 80 dzieci, którym moglibyśmy dać dom, o ile zgłosiliby się do nas kandydaci i wszystkich do tego naprawdę zachęcam. Jeżeli komuś kiedykolwiek przyszło do głowy, że chciałby coś takiego zrobić, że chciałby się poświęcić dla dzieci, to warto się zgłosić. A my powiemy, czy ta osoba potrafi zastąpić niezastąpionych. Czasami nam się wydaje, że nie, ja to w ogóle kompletnie się nie nadaję do tego, nie mam cierpliwości i w ogóle nie mam nerwów. A tutaj jak się zobaczy takie trzepiące rzęska, tak, takiego dzieciątka, to po prostu człowiek zmienia się i w ogóle miękną kolana. Myślę, że jak ktoś chce, to warto spróbować i trzeba być sobą i lubić dzieci. Lubić dzieci, bo jak się nie lubi dzieci, no to jest właściwie, bo tego nie można, jak już powtarzałam, nie można traktować w kategorii takiej pracy, tak? To nie jest sprzęt jakiś i, nie wiem, stukanie na klawiaturze, tylko to jest dziecko, które potrzebuje uczucia. gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane byciem rodzicami w wiosce SOS, ale też na przykład wsparciem rodziców w wioskach, mogą szukać informacji. Wioski SOS.org to jest nasz adres internetowy, tam są wszystkie informacje i na temat tej kampanii, na temat rekrutacji, jest tam numer telefonu do wspomnianej tutaj już Oli, tak, która teraz nazywa się Sikorska, a wcześniej Malec, która rekrutowała właśnie Wiolę, i adres mailowy, można się do nas wybrać, można do nas zadzwonić, zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rodzicami zostać. Tam są też wszystkie informacje na temat tego, jak można inaczej wesprzeć nasze dzieci, no bo nie wszyscy zostaniemy rodzicami SOS, natomiast potrzebujące dzieci, nie tylko te z wiosek dziecięcych, ale też z naszych programów profilaktycznych, czyli ze świetlic środowiskowych, naprawdę warto wspierać i do tego też zachęcamy. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i Wioletta Lewandowska, mama SOS z Wioski Dziecięcej w Siedlcach, prowadzonej przez to stowarzyszenie. Dzieci chciały, żeby ciocia je pozdrowiła tak bardzo. To jeszcze bardzo proszę pozdrowić. Chciałabym bardzo pozdrowić moje dzieciątka, Dominika Chudego, bo mam dwóch Dominików, Dominika, Briana, Nikolę, Łukasza, Marka, Mateuszka i moją córkę Wiktorię. Pozdrawiamy. Ile byłbyś w stanie przejść, gdybyś wiedział, że przewróci się? Pytam cię od razu szef. Thank you. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Przede mną leży książka Marka Adamika, Sensu Sens, w przepięknej oprawie graficznej. To naprawdę wyjątkowe dzieło, nie tylko od strony literackiej, ale też jeżeli chodzi o ilustracje, które są elementem opowieści, pewnej podróży, w którą zabiera nas autor. Marek Adamik, grafik, malarz i pisarz, niedawno tragicznie zginął w górach. Jego książkę Sensu Sens przez cały czas jedni ludzie przekazują innym ludziom jako coś, co może dodać siły, pomóc na przykład w walce z nieuleczalną chorobą, ale też w docenieniu każdej chwili życia. Marka Adamika wspomina Kapsyda Kobro Okołowicz z Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego. Myślę, że najniezwyklejsze w tej historii jest to, że ja byłam zwykłym czytelnikiem, który po prostu przeczytał Marka książkę i napisałam do niego kilka zdań, będąc pod wrażeniem tej książki. Nie wiedząc, czy on wcale do mnie napisze, bo pisałam na portalu społecznościowym gdzieś tam w nocy po lekturze, myśląc, że trafi do folderu inne, a on mi odpisał bardzo szybko. Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie. Zadzwoniła do mnie mama i mówi, czy ty wiesz, że jest taka fantastyczna książka, Sensu Sens. I Marek Adamik, grafik, cudowne w ogóle prace. No i oczywiście szybko tę książkę pozyskałam i się umówiłam z Markiem, napisałam do niego przez Facebooka, że te wszystkie nasze działania, no, ja też jestem artystką, też maluję, więc tu mieliśmy dosyć dużo takich pól wspólnych do jakiegoś omówienia, ale nagrywałam wtedy też wywiady dotyczące w ogóle takiego de facto sensu życia, znalezienia swojej drogi do szkoły motywacji SM Walcz o Siebie. To jest portal, który wtedy startował. No i Marek był jedną z tych pierwszych osób, które właśnie na temat tego sensu ze mną rozmawiały. Co ważne, on wtedy on się czuł taki dobrze osadzony w życiu, więc tą pozytywną energię też przekazywał dalej. W książce ani razu nie pada nazwa choroby. Nie pada i to nie ma znaczenia. To jest po prostu zdarzenie życiowe, no może być trudne, może być traumatyczne dla jakiegoś etapu w życiu, ale jest zawsze po coś, po to, żeby, nie wiem, właśnie być może spowodowało większy rozwój wewnętrzny, żeby zauważyć więcej rzeczy. I to też w tej książce jest, że nieraz się trzeba po prostu zatrzymać, żeby znaleźć to, czego nie widzą inni, albo to, czego się nie widziało wcześniej. Michał Bielawski, jestem bratem przyrodnim Marka Adamika. Ja z tą książką się stykałem na etapie jej powstawania i właściwie zanim Marek zdecydował o tym, że chce ją napisać i stworzyć taki kolaż swoich prac, który ją współtworzy, to pamiętam, że dość dużo rozmawialiśmy o tym, co ta choroba, a potem potrzeba jej nienazwania, chociaż potrzeba równocześnie opowiedzenia doświadczenia choroby, jak to jest istotne dla niego. I ten pryzmat istotności tego, że to musi być wypowiedziane, bardzo wpływał na Marka. Było tak, że był taki okres, kiedy on ją pisał szalenie intensywnie i znałem ją w wersji znacznie szerszej niż to, do czego została ona okrojona. Myślę, zyskała na tym taką swoją wspaniałą szlachetność. Pan też jest reżyserem filmów dokumentalnych, a ta książka to jest wspaniały temat na film. Oczywiście, że to jest wspaniały temat. Pamiętałem taką książkę Motyl i skafander. To była taka poruszająca ogromnie historia, opowiadająca o tym, jak można się odnaleźć w ekstremalnie skomplikowanej życiowo sytuacji. Kiedy czytałem te różne wersje książki Marka, ponieważ tym się zajmuję, to często mój odbiór poruszał się na płaszczyznach takich skojarzeń filmowych i miałem wrażenie, że bardzo dużo jest w tej książce takiego doświadczenia granicznego, które jest nazywane nie tylko przez literaturę, ale też właśnie przez film. Tu mi się to wydawało takie dojmujące. Ta książka też pozostawiła w Marku taki cień, to znaczy takie powtórne przejście przez chorobę. I był taki okres, kiedy fantastyczna była reakcja na tę książkę. Było bardzo dużo takich ciekawych, pozytywnych, wciągających go, to znaczy odrywających go od właśnie tego tematu choroby, sytuacji. Równocześnie też było tak, że on bardzo chciał, i dlatego też ona, ta choroba nie jest tutaj nazwana, bardzo chciał, żeby mówić o literaturze bardziej, to znaczy naprawdę chciał, żeby nie tylko to było tak, że jego doświadczenie zostało zamienione, stało się tematem i obiektem twórczym. twórczym, ale żeby też uniosło się trochę ponad to. A to jest taki dylemat tej książki, że trudno ją odkleić od tego doświadczenia niepowtarzalnego, trudno też ją odkleić od tych skojarzeń, że to jest ciekawy temat na film, bo ona porusza po prostu. Marek Adamik w tej książce też zwraca uwagę na to wszystko, co jest dookoła nas, że czasami warto też zobaczyć rzeczy, których się nie widzi. Może posłuchajmy fragmentu wypowiedzi Marka Adamika sprzed kilku lat. Siedzimy teraz na ławce w parku. Kiedyś przez park przechodziłem w ten sposób, że się zawsze bardzo śpieszyłem, bo trzeba było realizować jakieś zlecenie, zamówienie. Natomiast w tej chwili cieszy mnie to, że mogę spojrzeć na to, że na przykład wokół nas mieszkają niesporczaki z łaciny tardigrado. To jest taki stworek, zobaczymy go raczej przez mikroskop. Posturą przypomina niedźwiadka, natomiast to jest niesamowita istota, bo jest najbardziej odporna na warunki zewnętrzne ze wszystkich zwierząt na świecie. Ona jest wszędzie wokół nas. Nawet w próżni kosmicznej potrafi przeżyć i przeżyje bez wody 100 lat. Ten świat wokół nas jest naprawdę tak szeroki i tak otwarty, bogaty po prostu. Miał takie rzeczywiście uzbrojone oko i to już od bardzo dawna. To było o tyle dość zabawne akurat z Markiem, że on się bał robaków i nie lubił robali w ogóle. I to było jakoś tam śmieszne, kiedy zaczął mówić o tych niesporczakach, kiedy rozmawialiśmy w różnych bardzo sytuacjach. Marek nagle mówił o tym, co odkrył i zrobił całe jakieś wielkie dochodzenie na temat tego, co tak, to są te niesporczaki. No i też rysunki tych niesporczaków fascynowały. I to jest też bardzo ciekawe, że u Marka w wielu ilustracjach prasowych, w rysunkach, w pięknych kalendarzach, które robił, tam często on lubił wpleść taki motyw graficzny jakiegoś dziwnego stworzonka, które lubiło towarzyszyć na przykład aktom kobiecym, który też namiętnie rysował przez długi czas. Rysunek taki, stylizowany czy wzorowany na fascynacji komiksami Milo Manary, między innymi włoskiego rysownika, zawsze gdzieś jakby doprowadzał do takiej komicznej sytuacji te rysunki, w których poza pięknym aktem pojawiał się dziwny stworek z łapkami, gekono, jaszczurko, ludziko, coś, nie wiadomo co. I fascynacja tymi niesporczakami. Marek w różnych swoich obserwacjach, w tym swoim zwróceniu uwagi na pewne rzeczy, część tego jest w książce, mam wrażenie, że w wielu rzeczach, które robił, szukał dla siebie jakiejś nadziei. Potrafił ją znajdywać w wiedzy na temat tego, że istnieje takie stworzenie, które będzie bez konieczności naszej obecności, że ono jest samo dla siebie i wytrzyma 100 lat bez wody i po prostu jest nie do zdarcia żyjątkiem. Jak piję zieloną herbatę, to muszę wam powiedzieć, że teraz, odkąd Marka nie ma, to myślę zawsze o Marku. To znaczy, zawsze było tak, że jak się umawialiśmy i piliśmy zieloną herbatę, to ja gadałam, opowiadałam, a Marek dwa razy zwracał mi uwagę, za długo parzysz tą herbatę. A ja gadam i gadam, więc Marek wyciąga mi tą herbatę. W ogóle Marek kojarzy właśnie mi się oprócz tej zielonej herbaty to z zielonym kolorem, znaczy zieloną bluzą, zieloną jakąś koszulą z czymś takim, to znaczy z naturą. Taki był. Znaczy, jak w ogóle myślę o Marku, to chciałoby się by powiedzieć, że on był kochany, po prostu był kochanym człowiekiem, miał specyficzną wrażliwość, bardzo rzadko spotykaną wrażliwość. Trzeba było znać trochę Marka, żeby zrozumieć, że to, o czym przed chwilą opowiadał, było czymś zupełnie normalnym, bo on takie rzeczy po prostu zauważał. To nie są takie książki, które gdzieś leżą w szufladzie albo na półce, tylko one krążą. Tak, ja iluś osobom rozdałam z dedykacją Marka te książki, także w ogóle ludzie byli zachwyceni. Ale jeszcze chciałam się odnieść do tego właśnie zauważania przestrzeni, bo myślę, że istotne jest to, że dla niego ta przestrzeń to było coś więcej niż tylko to takie namacalne środowisko, nawet więcej niż ta przyroda. Dla niego to było w ogóle cały kosmos, dla niego to się wiązało z całym wnętrzem człowieka i takim zewnętrzem, które było totalnie nieogarnięte. Ja tu mam nawet dedykację od niego, że on właśnie życzy mi serdecznie przestrzeni. A w książce jest fragment... Mi przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, no właśnie, bo to jest no. A w książce jest taki fragment, kiedy on pisze, że widząc tylko jednym okiem, mam wrażenie, że utraciłem przestrzenność. On się chyba tego też bał, że pewne rzeczy, które nas dotykają w życiu, niezależnie czy to jest choroba, czy jakiekolwiek inne doświadczenie, ale że życie tak modyfikuje gdzieś tą naszą drogę, że my możemy pewne rzeczy tracić. I że bardzo ważne jest, żebyśmy mimo wszystko tego dostępu do tej właśnie przestrzeni, w cudzysłowie, nie stracili. Marek Jarek napisał tą książkę, ponieważ przez lata zwracali się do niego ludzie z prośbą o pomoc. I części pomagał, udało mu się to robić. I ta książka, oprócz tego, że ma wymiar artystyczny i de facto jest dziełem sztuki, jest po prostu świetna literacko i również są piękne jego rysunki, okazała się też być realną pomocą dla ludzi, bo tutaj są praktyczne rady, przemyślenia, oczywiście jego drogą, ale też podane pod refleksję. W ogóle tytuł Sensu Sens jest też zaczerpnięty przecież od Frankla w poszukiwaniu sensu. I pamiętacie na pewno, jak on był nominowany do Nagrody Konrada na przykład i jak on się z tobą spotkał. To on później pisał do mnie, chciałabym to zacytować, bo specjalnie odnalazłam ten fragment, bo on bardzo dużo mówi o Marku i mówi też, czemu to wszystko miało służyć. Sądzę, że to jest potrzebne. Niezbyt mnie obchodzi nagroda, czyli Konrada, tylko pomoc dla ludzi jest wspaniała, ważna. Oczywiście wiem, jakie to wszystko niełatwe. Na przestrzeni 12 lat rozmawiałam z wieloma ludźmi, którym doskwierały rozmaite choroby przewlekłe. Większość już odeszła, pogodzona, lecz zostawiło to we mnie wielką szramę. I to też pokazuje, jakie to dla Marka jednak było trudne i jaki on też wysiłek włożył, tak jak mówił Michał, w opowiedzenie tej historii, mimo że to jest artystyczna opowieść. To jest tak naprawdę coś, co Marek dał nam wszystkim i wszystkim ludziom od siebie po prostu, jako opowieść o oczywiście swoim życiu i swojej osobistej historii z chorobą, ale też taką wskazówkę. I ja na przykład odezwałam się do niego, bo taką wskazówkę na daną chwilę tam akurat o pogodzeniu się z akceptacją choroby znalazłam. To jest bardzo ważne, że on napisał ją dla ludzi, nie tylko jako literat po prostu piszący na przykład wiersze, tylko tutaj jest konkretne przesłanie w tej książce. Kiedy mówimy o przestrzeni i o pewnych rzeczach, to ciężko trochę mówić w ogóle o tym, że to są wspomnienia. Ja pamiętam, jak Marek bardzo chciał, w pewnym momencie zrozumiał, że to jest ważne, że musi się dostać do Akademii Sztuk Pięknych. I on wtedy zrobił coś, co było imponującym dziełem. Wykonał grafikę, która była wielkości tego stołu, przy którym siedzimy, to jest jakieś parę metrów. I to była mrówcza, mnisia robota, przypominająca mi pracę nad tą książką. Dlatego, że to trwało chyba 9 miesięcy i on codziennie dorysowywał warstwę i opowiedział w tej książce całe stworzenie. To znaczy, zaczynając od mułu, małych robaczków uwięzionych w skamielinach, które znamy, przez wszystkie żyjące organizmy, a potem przeciągając to w skalę, to znaczy zarezerwował dla tych stworzeń odpowiednią ilość miejsca, która im się należała na tym arkuszu potężnym, sklejonym z kilku następnych, a potem nad wszystkim był tylko po prostu ciemny, rozświetlony gwiazdami kosmos. Ta praca mi się teraz przypomina, kiedy myślę o tej przestrzeni i o tym, o czym rozmawiamy. To znaczy, mi Marek kojarzy się z takim ogromnym uporem, kiedy podjął decyzję, że coś zrobi, to z ogromnym uporem i takim niepodlegającym dyskusji zawzięciem, że jeżeli coś postanowił, to to zrobi. Może jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, kiedy pani pytała o tę wędrówkę książek Marka. Ja miałem taką dość trudną misję polegającą na tym, że musiałem, będąc w górach, być obecnym w identyfikowaniu zagubionego wcześniej Marka i jego ciała, bo Marek zginął w górach. Natomiast zupełnie byłem poruszony i zaskoczony tym, że policjanci, którzy go poszukiwali, oni puścili już między sobą jego książkę. I to dla mnie jest też niesamowite zupełnie. Zdarzyło się coś bardzo tragicznego, a równocześnie ludzie, którzy dotknęli jakoś jego dzieła, osoby, mieli taki apetyt i potrzebę, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć coś i zaczęli czytać książkę. Często u osób chorych na przykład zawsze cenimy tych, którzy żyją na 100%, dają czadu. Czy Marek dla mnie jest niesamowitym w tym sensie bohaterem, który tyle lat, niemalże 20, dawał radę po prostu swoją metodą i który każdego dnia musiał po prostu zmagać się z rzeczywistością w taki, a nie inny sposób i robił to nieraz bardzo cicho, ale w swoim życiu sam ze sobą bardzo głośno i za to mam do niego ogromny szacunek i za to go cenię. Ja nie jestem w stanie mówić o nim w czasie przeszłym, absolutnie. Dla mnie jest w przestrzeni, obok i myślę, że to jest też zasługą tak mocnej, pięknej osobowości, że nie znika. Przypomnę, że książka Marka Adamika, Sensu Sens, ukazała się pod patronatem Trójki. W tej chwili Sensu Sens wychodzi w hiszpańskiej wersji językowej. Pojawi się na najbliższych targach książki w Madrycie, które rozpoczynają się 26 maja. wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzą Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Just say